Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал». Пераклад на беларускую мову Ганны Янкута. Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Туман усё гусцейшы, мароз усё мацнейшы, калючы, пранізлівы, рэзкі холад. Калі б добры наш святы Дунстан схапіў д'ябла за нос такім марозам, а не нейкімі там шчыпцамі, ох, і закрычаў бы нячысты, ох, і дасталася б яму. Ось і аднаго маладога ўладальніка досыць сціплага носа галодны мароз ужо да душы пакусаў і пагрыз, не раўнуючы сабака, костку. Змерзлы юнак акурат спыніўся ля замочнай шчылінкі Скруджа, каб забавіць таго вясёлай калядкай. Аднак адразу пасля першых словаў святочнай песні «Дай Бог, панове, шчасця вам, хай сум пакіне вас», Скрудж з такім імпэтам схапіўся за лінейку, што перапуджаны спявак кінуўся наўцёкі. Цяпер у шчылінку задзіралі толькі туман і блізкі сваяк Скруджа мароз. Урэшце прыйшоў час зачыняць кантору. Засмучаны гэтай акалічнасцю, Скрудж злез з крэсла, нібыта падаючы знак клерку, які даўно знімагаў у каморцы. Клерк у адно імгненне задзьмуў свечку і начапіў капелюш. «Вы, мабыць, плануеце заўтра на працу не з'яўляцца?» – спытаў Скрудж. «Калі вам будзе зручна, сэр?» «Гэта зусім незручна», – прамовіў Скрудж. «І несправядліва. Калі б я за гэта утрымаў з вашага заробку палову кроны...» «Думаю, вы палячылі б сябе пакрыўджаным». Клерк паспрабаваў выціснуць усмешку. «Але ж вы не лічыце пакрыўджаным мяне», – працягваў Скрудж, «калі я за проста так адлічваю вам грошы». Клерк заўважыў, што такое бывае толькі раз на год. Добрае апраўданне для таго, каб запускаць руку ў чужую кішэнь кожнага 25 снежня. Абурыўся Скрудж, зашпільваючы паліто на ўсе гузікі. «Аднак, бачу, заўтрашні дзень вы ўсё ж прагуляеце, таму чакаю вас паслязаўтра як мага раней». Клерк паабяцаў прыйсці як мага раней, і Скрудж, усё яшчэ мармычучы нешта пад нос, выйшаў на вуліцу. Кантора імгненна была зачынена, і перад тым, як пабегчы дадому, клерк у гонар надыходу каляднага вечара разоў 20 скаціўся па зледзянелым адхоні Корнхіла разам з чародкай хлопчыкоў, а вецер тым часам весела гуляў з канцамі яго доўгага белага шаліка. Такой раскошы, як паліто, у клерка не было. Толькі пасля гэтага ён з усе эмоцы паімчаў дадому на Кэмптэн-таун гуляць з дзецьмі ў жмуркі. Скрудж з'еў панылы абед у заўсёднай панылай карчме, прачытаў усе газеты і, прабавіўшы вечар над бухгалтарскай кнігай, рушыў дадому спаць. Ён жыў у кватэры, што калісьці належала яго памерламу кампаньёну. Гэта былі змрочныя пакоі на ніжнім паверсе дома, в глыбіні двара, дома, які, здавалася, стаяў не на сваім месцы. Можна было падумаць, што калі ён быў маленькім дамком, то забег сюды, гуляючы ў хованкі, а пасля так і не знайшоў дарогі назад. Цяпер гэта быў стары і цьмяны дом, ніхто ў ім апроч Скруджа не жыў. Астатнія пакоі здаваліся пад канторы. Двор быў такі цёмны, што нават Скрудж, які вывучыў яго як свае 5 пальцаў, прабіраўся да кватэры на вобмацак. Ля ўваходу павіс такі туман, кусаўся такі мароз, што здавалася, нібыта сам дух непагоды сядзеў на парозе, апанаваны скрушнымі развагамі. Цяпер мы мусім з усёй дакладнасцю сказаць, што дзвярны малаток, які вісеў ля ўваходу, быў цалкам звычайны, калі не зважаць на яго вялізны памер. Таксама не выклікае сумневу, што Скрудж бачыць гэты малаток кожнага ранку і кожнага вечара з таго часу, як пераехаў сюды. Апроч гэтага варта зазначыць, што Скрудж не мог пахваліцца тым, што часцей за ўсё называюць фантазіяй, нават менш, чым любы іншы лонданец, улучаючы, а гэта вельмі смелае дапушчэнне гарадскіх чыноўнікаў, олдэрменаў і слуг. Нельга забываць яшчэ і тое, што згадаўшы дзень памерлага 7 гадоў назад кампаньёна, Скрудж больш ні разу пра Марлі не ўспомніў. А таму хай мне цяпер хто-небудзь патлумачыць, калі безумоўна зможа, чаму Скрудж, уставіўшы ключ у замочную шчыліну, нечакана ўбачыў перад сабою не дзвярны малаток, які, варта заўважыць, нават не варухнуўся, а твар Марлі. Так, менавіта твар Марлі. Яго не хавала глухая цемра, якая ахутвала ўсё навокал над варотаю, нібы свяціўся злавесным святлом зусім, як падгнілы амар у цёмным склепе. Ён не быў ні раззлаваным, ні жорсткім, а проста пазіраў на Скруджа так, як пазіраў Марлі пры жыцці, пасунувшы прывідныя акуляры на прывідны лоб. Валасы дзіўна шавяліліся, быццам ад гарачага подыху печкі, а шырока адкрытыя вочы былі нерухомыя. Усё гэта разам абуджала жах, але жах не перад самім тварам, а перад чымсьці, што было вышэйшае за яго, і яму не падпарадкоўвалася. Скрудж уважліва ўгледзеўся ў гэтае дзіва, і твар Марлі раптам зноў ператварыўся ў малаток. Я зманю, калі скажу, што Скруджа гэта не ўразіла, і кроў не застыла ў яго жылах, як бывала з ім толькі ў дзяцінстве. Аднак ён зноў намацаў ключ, рашуча павярнуў яго, увайшоў у пакой і запаліў свечку. Ён, безумоўна, імгненна вагаўся першым зачыніць дзверы і, безумоўна, асцярожна азірнуўся, быццам баючыся ўбачыць тоненькую касічку Марлі, што вытыркнулася з-за дзвярэй. Аднак на дзвярах не было нічога, апроч шрубаў і гаек, на якіх трымаўся малаток, а таму, прабурчаўшы «Тьх ты!», Скрудж з ляскатам зачыніў дзверы. Ляскат прайшоўся па ўсім доме, як грукат грому. Кожны паверх вышэй, кожная бочка ўнізе ў вінным склепе адгукнуліся, здавалася, уласным рэхам. Аднак Скрудж быў не з тых, каго можа напалохаць рэха. Ён замкнуў дзверы і няспешна пакрочыў да лесвіцы, сочачы, каб свечка не згасла. Вы можаце колькі заўгодна разважаць пра нашыя старыя добрыя лесвіцы, па якіх зусім не складана праехаць на шасцерыку коней, тым самым шасцерыку, на якім не складана праехаць і праз дзірку ў новым кепскім законе. Аднак што яны ў параўнанні з лесвіцай Скруджа, па якой магло прайсці цэлае пахавальнае шэсце, нават калі б камусьці прыйшло да галавы паставіць катафалк у поперак аглоблямі да сцяны і дзверцамі да балюстрады, яшчэ і месца б засталося. Ну і шырокія гэта былі прыступкі, Максіма менавіта таму Скруджу раптам падалося, што перад ім у цемры па лесвіцы падымаюцца пахавальныя драбы. Нават паўтузіна вулічных газавых лямпаў не змаглі б цалкам асвятліць такую лесвіцу, а таму можаце сабе ўявіць, як мала дапамагала Скруджу яго свечка. Аднак Скрудж пляваць на ўсё гэта хацеў, а таму спакойна рушыў уверх. Цемра нічога яму не каштавала, і таму ён любіў яе. Тым не менш Скрудж не замкнуў цяжкіх дзвярэй свайго жытла, пакуль не прайшоўся па пакоях і не ўпэўніўся, што ўсё ў парадку. Твар Марлі так убіўся яму ў памяць, што ён не мог гэтага не зрабіць. Спальня, гасцёўня, камора. Усё як мае быць. Нікога пад сталом, нікога пад канапай, сіплы агеньчык у каміні, на стале, міска і лыжка, на чагу рондлік з вадкай аўсянкай, надзейны сродак ад прастуды. Нікога пад ложкам, нікога ў шафі, у халаці, які падазрона вісеў насупраць, таксама нікога. У каморы ўсё як заўсёды. Старыя камінныя краткі, зношаныя чаравікі, два кошыкі для рыбы, трохногі умывальны столік і качарга. Цалкам супакоены, Скрудж зачыніў дзверы і павярнуў ключ у замку, і не адзін раз, між інша, а два, што здаралася з ім вельмі рэдка. Адмежаваўшыся такім чынам ад рознага кшталту нечаканасцяў, ён зняў шыйную хустку, надзеў халат, хатнія пантофлі, начны каўпак і сеў ля каміна, каб узяцца за аўсянку. Полымя ў каміне было зусім маленькае, асабліва для такой ночы. Спруджу давялося пасунуцца бліжэй і ледзь не навіснуць над агеньчыкам, каб адчуць хоць якое цяпло ад мізэрнай прыгаршы вуглю. Камін быў вельмі стары, калісь ён належаў нейкаму гандляру галандцу і быў выкладзены дзівоснымі галандскімі кафлямі, упрыгожанымі сцэнамі са святога пісьма. Тут былі каіны і авілі, дочкі фараонавы і цары цысаўскія, анёлы-пасланцы, што на аблоках, падобных на духовных пярынаў, сыходзілі на зямлю аврамы, бальтазары і апосталы, якія плылі ў мора у судзінках для соусу, сотні фігурак, якія маглі заняць думкі Скруджа. Аднак тут зноў твар Марлі, памерлага 7 гадоў таму, ажыў перад яго вачыма, як колісь посах прарока, і праглынуў усё вакол. Калі б гэты роўныя кафліны былі пустымі і маглі перанесці на сваю паверхню бязладныя ўрыўкі скруджаных думак, на кожнай з іх з'явілася б адна і тая ж выява – галава Марлі. «Шахройство!» – раззлаваўся Скрудж і пачаў хадзіць па пакоі. Некалькі разоў, змерыўшы яго крокамі, ён зноў сеў і адкінуўся на спінку крэсла. Тут позірк яго спыніўся на даўно непатрэбным званочку, які невядома, для чаго звязваў гэты пакой з памяшканнем на апошнім паверсе дома. З якім безмежным здзіўленнем, якім невытлумачальным і неспасцігальным жахам Скрудж заўважыў раптам, што званочак пачаў гайдацца. Спачатку ён гайдаўся амаль незаўважна, так што нічога не было чуваць, аднак хутка загучаў вельмі моцна, а за ім і іншыя званочкі ў доме. Звон цягнуўся, мабыць, не больш за хвіліну, аднак Скруджу падалося, што прайшла цэлая гадзіна. Раптам усе званочкі ўраз замоўклі, і пачулася нейкае бразгатанне. Быццам глыбока ўнізе ў вінным склепе нехта цягнуў па бочках цяжкі ланцуг. Скруджу адразу ж успомнілася ўсё, што ён чуў пра прывідаў. З'явіўшыся ў дом, яны абавязкова валакуць за сабой кайданы. Дзверы склепа шумна расчыніліся, і знізу пачуўся страшэнны грукат, які паступова набліжаўся, нібыта хтосьці падымаўся па лесвіцы і цяпер спыніўся проста перад скруджавым парогам. «Усё адно шахрайство!» – прабурчаў уладальнік кватэры. «Не веру я ў усялякае блазноцце!» Аднак колер яго твару істотна змяніўся, калі гэтае блазноцце спакойна прайшло праз глуха зачыненыя дзверы і спынілася перад Скруджам. У гэты момант амаль памерлы агеньчык у каміне рэзка ўспыхнуў, нібы ўсклікнуўшы: «Так, я яго ведаю, гэта прывід Марлі!» Пасля чаго зноў змізарнеў. «Так, гэта быў Марлі. Яго твар не пераблытаеш ні з чым. Яго касічка, яго звыклая камізэлька, панталоны, што шчыльна абцягвалі ногі і боты, на якіх тапырыліся кутасікі, і касічка таксама тапырылася, як і крысё сурдута, як і валасы на галаве. Талію марлі абхопліваў ланцуг, які цягнуўся за ім як хвост. Ланцуг гэты, Скруч вельмі уважліва разгледзеў яго, быў сабраны з выкаваных са сталі скарбонак, ключоў, замкоў, грозбухаў, дакументаў і важкіх кашалькоў. Цела марлі было празрыстым, і Скруч, разглядаючы яго спераду, мог бачыць нават два гузікі ззаду яго камізэлькі. Скруч часта чуў, што ў марлі няма сэрца, аднак упэўніцца ў гэтым змог толькі цяпер. Ён і цяпер не быў у гэтым упэўнены, хаця і аглядаў прывід з галавы да ног, каб паверыць, што гэта не сон, адчуваючы на сабе вусцішны позірк ледзяных вачэй памерлага. Скруч разгледзеў нават кожную нітачку шаліка, які ахутваў галаву і шыю марлі, заўважыўшы мімаходзь, што такога шаліка той ніколі раней не насіў, і аднак не хацеў верыць сваім вачам. «І што далей?» Як заўсёды з'едліва і холадна спытаў Скруч. «Што вам ад мяне трэба?» «Шмат чаго». «Несумненна, гэта быў голас марлі». «Хто вы такі?» «Спытай лепей, кім я быў». «Ну, і кім вы былі?» Ужо гучней спытаў Скруч. «Так чапляйцеся да словаў». Скруч хацеў дадаць, што проста страх, але своечасова спыніўся. «У жыцці я быў тваім кампаньёнам, Джэйкабам Марлі». «Ты можа прысядзіш?» – прапанаваў Скруч, з сумневым узіраючыся ў духа. «Прысяду». «Ну, сядай». Задаючы пытанне, Скруч баяўся, што бесцялесны прывід не зможа сесці на крэсла і хацеў пазбегнуць няёмкіх тлумачэнняў, калі б яго падазрэнні апраўдаліся. Аднак госць свабодна ўсеўся па іншы бок каміна, мабыць, там, дзе звычайна сядзеў пры жыцці. «Ты ў мяне не верыш», – заўважыў прывід. «Не веру», – пагадзіўся Скрудж. «Як мне даказаць сваю сапраўднасць, калі ты не верыш нават сваім пачуццям?» «Не ведаю». «Чаму ты не давяраеш сваім вачам і вушам?» «Ды таму, што на іх уздзейнічае любая дробязь», – адказаў Скрудж. «Варта здарыцца лёгкаму расстройству стрававання, як яны пачынаюць нас падманваць. Ты цалкам можаш аказацца неператраўленым кавалкам ялавічнай, лыжачкай гарчыцы з крылікам сыру ці недасмажанай бульбінай. Скуль мне ведаць, адкуль ты, з пекла ці з печыва?» Асаблівым пачуццём гумару Скруч не вылучаўся, ды сітуацыя жадання дасціпнічаць не выклікала, аднак цяпер ён пажартаваў, каб хоць крышачку утаймаваць жах і адцягнуць сваю ўвагу на іншае, бо ад голасу здані ён ледзянеў да самага мозгу касцей. Моўчкі сядзець, утаропіўшыся ў гэтыя нерухомыя прывідна шкляныя вочы. «Не», – думалася Скруч, – «гэта проста невыносна». Да таго ж здань дыхала ўласным тагасветным паветрам, якое падавалася асабліва вусцішным. Сам Скруч яго не адчуваў, але не заўважыць штосьці нядобрае было немагчыма. Нягледзячы на тое, што прывід сядзеў нерухома, яго валасы, кутасікі на ботах і крысё злёгку варушыліся, нібы ад пякельнага подыху печкі. «Бачыш тую зубачыстку?» – запытаў Скруч, са згаданай вышэй прычыны рэзка пераходзячы ў наступленне і імкнучыся хоць на імгненне адвесці ад сябе каменны позірк відзежы. «Бачу», – прамовіў прывід. «Але ж ты не глядзіш на яе», – запярэчыў Скруч. «І ты мне менш бачу», – адгукнулася здань. «Дык вось», – вымавіў Скруч, – «варта яе праглынуць, і мяне да канца дзён будзе пераследаваць легіён злых духаў, створаных маім уяўленнем. Шахрайства ўсё гэта, чыстае шахрайства. На гэтых словах прывід выдаў такі жахлівы крык, так пагрозліва і вусішна загрымеў ланцугамі, што Скрудж з усяе моцы ўчапіўся ў крэсла, баючыся страціць прытомнасць і зваліцца. Яшчэ большая жуда апанавала яго, калі дух разматаў шалік, быццам у пакоі было занадта горача, і ў яго адвалілася сківіца. Скрудж упаў на калені і паспрабаваў закрыць твар рукамі. «Злітуйся!» – заенчыў ён. «Жахлівая здань! Навошта ты мяне катуеш?» «Дробязны розум!» – прамовіў прывід. «Цяпер ты верыш у мяне?» «Веру!» – прастагнаў Скрудж. «Мушу паверыць!» «Але навошта вам, духам, хадзіць па зямлі? Навошта ты прыйшоў да мяне?» «Свет створаны так», – адказаў прывід, «што душа кожнага чалавека на зямной дарозе павінна стасавацца з бліжнімі сваімі і быць з імі разам. І той, хто не выконвае гэтага ў жыцці, вырачаны рабіць тое самае пасля смерці. І он асуджаецца бадзяцца па свеце і, о гора мне, сузіраць чалавечае шчасце і бяду, якія не можа цяпер раздзяліць. А калісьці мог? Калісьці ён мог быць шчаслівым?» Тут прывід зноў выдаў жудасны крык, загрымеў ланцугамі і заламаў свае прывідныя рукі. «Скажы, – запытаў Скрудж дрыжучы, – чаму ты закаваны ў ланцуг?» «Я нашу на сабе ланцуг, які стварыў пры жыцці, – адказаў дух. — Я каваў яго звяно за звяном, ярд за ярдам. Я сам захацеў ім падперазацца і сам захацеў яго насіць. Хіба гэты ланцуг табе не знаёмы?» Скрудж дрыжаў усё больш. «Можа, — працягваў прывід, — ты хочаш ведаць даўжыню і вагу ланцуга, які скаваў ты сам? Калядным вечарам 7 гадоў таму ён быў такім жа цяжкім і такім жа доўгім, як гэты. Але з тае пары ты немала над ім папрацаваў. О, гэта напраўду надзейны ланцуг!» Скрудж зірнуў на свае ногі, чакаючы ўбачыць жалезны ланцуг даўжынёй футу гэтак у 300-400, аднак не ўбачыў нічога. «Джэйкаб! — узмаліўся ён. — Стары сябра Джэйкаб Марлі, раскажы мне яшчэ што-небудзь. Суцеш мяне, Джэйкаб!» «Я не прыношу суцешэнне, Эбенайзер Скрудж, — адказаў дух. — Яно прыходзіць з іншых сфераў, і іншыя пасланцы нясуць яго людзям не такім, як ты. І расказаць табе ўсё, што я хацеў бы, я таксама не магу. Мне мала што дазволена. Я не магу спачыць, не магу спыніцца і не магу дзе-небудзь затрымацца. Пры жыцці мой дух ніколі не выходзіў за межы нашай канторы. Чуеш? Ніколі не пакідаў сцену нашай мяняльнай канторкі, таму цяпер мяне чакаюць пакутлівыя падарожжы». У Скруджа, калі ён пачынаў думаць, была звычка засоўваць рукі ў кішэні панталона. Разважаючы над словамі прывіду, ён, не ўстаючы з каленяў і не падымаючы вачэй, менавіта так і зрабіў. «Ты, мабыць, не вельмі спяшаешся ў сваіх вандраваннях, Джэйкаб», – заўважыў Скрудж у сваёй дзелавой манеры, хаця не без пэўнай павагі і пакорлівасці. «Не спяшаюся», – паўтарыў дух. «Вось ужо 7 гадоў, як памёр», – задуменна працягнуў Скрудж. «А ўсё яшчэ бадзяешся?» «Увесь час», – пагадзіўся прывід, – «ні спакою, ні спачыну, безупынныя пакуты сумлення». «А ці хутка ты падарожнічаеш?» – пацікавіўся Скрудж. «На крылах ветру», – адказаў прывід. «За 7 гадоў ты, мусіць, адмерыў нічога сабе адлегласць?» Пачуўшы гэта, дух чарговы раз выдаў вусцішны крык і так жудасна загрымеў ланцугамі ў мёртвай цішыні ночы, што патруль меў бы ўсе падставы арыштаваць яго за парушэнне грамадскага парадку. «О, раб, двойчы раб сваіх заганаў!» – ускрыкнуў фантом. не ведаць таго, што патрэбныя стагоддзі няспыннай працы несмяротных душаў, перш чым здзейсніцца ўсё наканаванае зямлі дабро. Не ведаць, што кожная хрысціянская душа, робячы дабро і выконуючы сваё хай сабе і сціплае прызначэнне, палічыць зямное жыццё занадта кароткім, каб прынесці ўсю магчымую карысць. Не ведаць, што ніякае раскаянне, колькі б яно ні доўжылася, не заменіць занядбанай пры жыцці магчымасці быць добрым. І я не ведаў гэтага, не ведаў. Аднак ты заўсёды быў добрым дзялком і чалавекам справы, Джэйкаб, прамовіў Скрудж, які пачаў ужо прымерваць на сябе словы прывіду. «Чалавекам справы!» – закрычаў дух, зноў заломваючы рукі. «Клопат пра людзей! Вось мая справа! Грамадскі дабрабыт! Вось мая справа! Дабрачыннасць, спачуванне, шчодрасць і спагадлівасць! Вось мая справа! А грошы і гандаль – гэта толькі кропля ў бязмежным акіяне вызначаных мне абавязкаў». І прывід выцягнуў наперад руку з ланцугом, нібы менавіта ланцуг быў прычынай яго няўтольнага смутку, а пасля грымнуў ім аб падлогу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.